Naam, ukirejea katika Sahihu al-Bukhari, hicho kitabu alichokitaja mwenye al-Mawsu'a Yusuf Khattari Muhammad, mwenye kitabu kinaitwa al-Mawsu'a al-Yusufiyya fi bayani adillati as-sufiyya, kadhalika Muhammad Alawi al-Maliki Sheikh mkubwa wa masufi aliyekuwa akiishi huko Makka, pia ametaja kwamba habari hizi tukizitaka turejee katika Sahihu al-Bukhari. Tunatakiwa sisi turudi tukaangalie. Pia akahitaji Fathul Bari ambayo ni sharhi ya Sahihu al-Bukhari. Sasa tufanye insafu, tusome habari kwenye Sahihu al-Bukhari katika hadithi nambari 500 hiyo, ni juzuu ya 9 ya Fathul Bari, tutaisoma hiyo hadithi. Na pia tuliwahi kuisoma hadithi hii katika Umdatul Ahkam, Imamu Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, katika Umdatul Ahkam aliitaja kwenye kitabu Nikah. Mujibu wa chapa yangu ilikuwa ni hadithi nambari 306. Tumeisomesha hapa. Pia tukaitolea maelezo kidogo. Sasa nairudia na kuisoma. Anasema katika huku imekuja kwa sanad. Hadathana al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Urwa ibn az-Zubayr anna Zainab ibnat Abi Salamah akhbaratuhu أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت. هي خبر مبالي على في مرسل تقوية. أما سمع إمام البخاري متسمولية سيس الحكم بن نافع معروف من جوا البهراني قال أخبرنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة معروف عندكم، عن الزهري عن بين محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير بن العوام أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته كما زينب بنت وأبو سلمة من ولزيه أن أم حبيبة كما أم حبيبة بنت أبي سفيان متوت أبو سفيان أخبرتها المولزيه رضي الله عنهما أنها قالت kwamba yeye Ummu Habiba radhiyallahu anha alisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah. Alimpelekea ombi Mtume sallallahu alayhi wasallam, amwambia inkih ukhti ibnata Abi Sufyana, muowe dada yangu mtoto wa Abu Sufyan. Yeye ana dada yake huyu Ummu Habiba, ana mdogo wake au dada yake. Kwa hiyo anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, muoe mdogo wangu ya Rasulullah. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, awa tuhibbina dhaliki, je wewe walipenda hilo kwamba mimi ni muoe mdogo wako? Faqultu naham, nikamwambia ndiyo. Lastu laka bimukhliyatin, sikuwa mimi kwako wewe ni mwenye kupwekeka, siko peke yangu mimi. Wa ahabu man sharakani fi khairin ukhti, na ninampendelea zaidi katika yule ambaye atashirikiana na mimi katika khairi ni ndugu yangu, dada yangu. Unaki hapa na kheri. Sasa kama kuna mtu ambaye mimi napendelea nishirikiane naye katika kheri hii tulionayo, ni mdogo wangu mimi, muoe. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, inna dhaliki la yahillu li, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika hilo si halali kwangu. Qalat, akasema Ummu Habiba, fa inna nuhaddathu, hakika sisi tunazungumzwa au tunaambiwa, annaka turidu an tankiha binti Abi Salama, kwamba wewe utakumooa binti wa Abu Salama. Tuambiwa hivyo, tusikia habari, kuna uvumi kwamba wewe Mtume صلى الله عليه وسلم utakumooa binti wa Abu Salama. Kala binti Ummi Salama, Mtume صلى الله عليه وسلم akauliza binti wa Ummi Salama, qultu na'am, akamwambia ndiyo. Qal, akasema Mtume صلى الله عليه وسلم, innaha law lam takun rabibati fi hajri, hakika yeye huyo mtoto huyo wa Ummu Salama au Abu Salama, laiti asingekuwa yeye ni mtoto wangu wa kufikizia au mtoto wangu wa kumlea, ma halak li, asingekuwa halali kwangu. Yani mtoto Ummu Salama mimi nitamuoa vipi wakati nimemuoa mama yake? Ni rabibati, mtoto wangu wa kumlea. Sasa hata kama asingekuwa ni mtoto wangu wa kumlea mimi, bado angekuwa si halali kwangu mimi. Innaha, hakika huyo binti, labnatu akhi min ar-radha'a, ni mtoto wa ndugu yangu kwa kunyonya. Kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم na Abu Salama wenye pamoja, Mtume صلى الله عليه وسلم na Hamza na Abu Salama, wote hawa wamenyonya pamoja kwa Thuwaiba. Kwa hiyo huyu Abu Salama ni ndugu wa Mtume صلى الله عليه وسلم kwa kunyonya. Arda'atni wa Aba Salamata Thuwaibatu, Thuwaiba amenyonyesha mimi na Abu Salama. Kwa hiyo Abu Salama ni ndugu yangu kwa kunyonya, mtoto wake mimi ni mtoto wangu. Fala ta'ridanna alayya banatikum, msinionyeshe mimi watoto wenu wa kike. Wala akhawatikum, wala dada zenu, msinionyeshe mimi. Sasa baada ya kutaja habari hii, hii habari imeishia hapa kwa sanadi yake, mazungumzo ya Ummu Habiba mke wa Mtume صلى الله عليه وسلم, mazungumzo na mume wake ambaye ni Mtume صلى الله عليه وسلم. Mazungumzo hayo yametajwa kwa sanadi hiyo. Hadathana al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Urwata ibn az-Zubayr anna Zainab ibnata Abi Salamata akhbaratuhu anna Ummu Habibata بنت أبي سفيان رضي الله عنهما الحديث. إمام البخاري قسم ذي قال عروة, قال عروة أمسيما عروة كوانزا ييها قتاج سندياك قسم لوناناني قتوقناني قتوقناني مبقى أمسيما عروة نعروة نايكا يلزي ونناني حق سيما أمسيما أمسيما عروة وثويبة مولاة لأبي لهب, ثويبة ني مولى وأبو لهب, هوري وأبو لهب قالوا ني متومو أكاتوه لأبو لهب. كان أبو لهب أعتقها, أبو لهب قالوا مموتهور سكزين منين بزوري كبيس, ثويبة قالوا ني هوري وأبو لهب, أبو لهب قالوا مموتهور ثويبة. فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم, نثويبة اللي بيونيش أمتومي صلى الله عليه وسلم فكاب كيش أسيما. فلما مات أبو لهب, وكاتي لكفريكي أبو لهب, أرياه بعض أهله بشر حيبة, وليوتش وبعضي جمازاك أكي وكتك أهل بايا جمازاك, وليوتش يعني كنا بعضي جمازاك وليوتش وليموتا akiwa katika hali mbaya. Maneno haya yanasema nani? Ha? Maneno haya yanasema Urwa. Alipofariki sasa Abu Lahabi, kuna baadhi ya watu katika familia yake walimuota usingizini, haikuelezwa hiyo baadhi ni nani. Walimuota ndoto ya usingizini akiwa katika hali mbaya. Qala lahu, akamwambia yeye, akamuuliza hiyo baadhi huyo aliyemwota, akamuuliza madha laqita, umekutana na nini, umepata nini ewe Abu Lahabi? Qala lahu Abu Lahab, lam alqa ba'dakum khaira, akasema Abu Lahabi, sijapata baada yenu, sijakuta baada yenu khairi yoyote, ghaira anni sufitu fi hadhihi bi'itaqati Thuwaiba, isipokuwa mimi ninanyeshwa maji katika hili akaishiria huu wazi uliokubaina baina ya gumba na Ibrahim unaonyeshwa kupitia hapa, unaonyeshwa maji mimi kupitia katika sehemu hii bi'taqati Fuwaiba, kwa sababu ya kumwacha huru kwangu Fuwaiba. Lam alqa ba'dakum khaira, sikukutana baada yenu nini na khairi yoyote. Ghaira anni suqitu, isipokuwa kwamba mimi nimenyeshwa maji fi hadhihi, katika hili bi'taqati Fuwaiba, kwa kule kumwacha kwangu huru Fuwaiba. Hapa akasema alhiba bikasri alha'i almuhmala alhala bisharri hiba ay bi sharri hal, wa hali baya kabisa, kavurugika Abu Lahab, una nini wewe? Nasema mimi bwana sijapata khairi yoyote isipokuwa nimenyosheleza kupitiwa katika sehemu hii kwa sababu ya kumwacha huru Fuwaiba. Kwa hiyo hii ndio habari iliyopo katika Sahihu al-Bukhari. Sasa ukitazama kwa undani kabisa hiyo habari, hakuna habari ya kwamba anafanywa tahfifu siku ya Jumatatu. Kwanza hiyo habari haipo. Rejea kwa Sahihu Bukhari kila Jumatatu, hakuna habari ya Jumatatu hapa. Swali, umetoa wapi Jumatatu? Iwe Jumatatu, Jumanne, Jumatano, wewe umetoa wapi habari hii? Nakwambia nani? Sio, nataka turejee kwenye Sahihu al-Bukhari, si ndio hii? Au kuna nyingine? Sasa kwenye Sahihu al-Bukhari hakuna habari ya Jumatatu wala Jumanne wala Jumatano. Kadhalika hakuna habari ya kwamba Fuwaiba alimpa bishara Abu Lahab, hakuna. Sasa nyinyi mtoa wapi maneno mengine? Lakini mwa mkisongeza maneno anakusema rejea Sahihu Bukhari. Sahihu Bukhari ipi? Sasa uzuri ni kwamba kitabu Sahihu Bukhari ni kitabu cha zamani sana. Al-Imam al-Bukhari amefariki mwaka 256 Hijria, siku nyingi sana. Kwa hiyo kimeshereheshwa, kimefafanuliwa na wanaozuni mbalimbali. Al-Hafiz ibn Hajar ambaye sasa huyu pia ametaja Fathul Bari, kwa maana turejee katika Fathul Bari. Al-Hafiz ibn Hajar katika Fathul Bari ana ufafanuzi huu nitakaoutaja. Kwanza Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anaelezea kuwa habari hii ya Urwa ni mursal. Kwa maana ni habari dhaifu. Ni habari ambayo haikuthibiti, ni habari mursal. Yeye anaeleza hivyo. Hilo ni jambo la kwanza. Tabii ndio haraka haraka kidogo, usini taratibu sana. Jambo la pili anayoeleza Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, kwamba habari hii ambayo ni mursal na hiki kisa kilichotajwa cha Urwa cha kuthibitisha kwamba Abu Lahabi anapata takhfifu ni habari inayopingana na dhahiri ya Qur'an. Al-Hafidh anasema hivi katika Fathul Bari juzuu hii ya 9 ukurasa 182, anasema maneno haya: wa fil hadith, nakula katika hadithi hii, dalalatu ala anna al-kafira qad yanfa'uhu al-amalu salihu fil akhirah, kuna ushahidi juu ya kwamba kafiri huenda zikamfaa yeye amali njema huko akhira katika hii hadithi. Lakinnahu mukhalifun li dhahiri al-Qur'an, lakini hilo ni lenye kukhalifiana na dhahiri ya Qur'an. Qala Allah ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Al-Hafidh ibn Hajar asema tukayatanguliza, tukayaleta yale ambayo, au tukayaelekea yale ambayo wameyatenda katika amali, tukayafanya kuwa ni vumbi lenye kupeperushwa. tukawa ni vumbi tu, kwa maana hakuna kitu kilichobaki, vumbi lenye kutifuliwa hilo. Kwa hiyo hili jambo la kwanza, maneno haya yanapingana na dhahiri ya Qur'an. Jambo jingine ambayo ni muhimu pia kulifahamu, anasema Al-Hadhi, hiki kisa cha Urwa kinapingana na yale yaliyomo kwenye vitabu vya sira, kwamba Abu Lahabi alimwacha huru Waiba kwa kuwa amempa bishara ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Hafidh bin Hajar analikataa hilo, anasema kwamba Abu Lahabi hakumwacha huru, kumwacha huru Thuwaiba wakati ule. Abu Lahabi alikuja kumwacha huru baadaye, baada ya muda mrefu ndio akaja akamwacha huru Thuwaiba. Tena akasema bidhahari tawili, asema Al-Hafidh katika Fathul Bari kwenye ukurasa wa 181, anasema walladhi fi siyari. Kwa hiyo jambo hili kwanza lapingana na Qur'an, dhahiri ya Qur'an. Jambo la pili lapingana na yale yaliyomo kwenye vitabu vya sira, tumeelewana? Anasema walladhi fi siyari, jambo ambalo liko katika vitabu vya sira, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama kana yukrimuha, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuwa akimkirimu. Wa kana tadkhulu alayhi baada ma tazawaja Khadija, na kwamba alikuwa akiingia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa Mtume kashamuoa Khadija. Wa kana yursilu ilayha asila min almadina, na alikuwa akimpelekea kiunganishi kutokea Madina, akimpelekea posho na vitu vingine. Ila an kana baada fathi Khaybar, mpaka baada ya mwaka wa fathi Khaybar, matat, akafariki Thuwaiba. Wa mata ibnuha Masruh, na akafariki pia vile vile mtoto wake Masruh. Kadhalika akaendelea asema qawluhu wa kana Abu Lahabin a'taqaha, mpaka mwisho wake akasema dhahiruhu anna itqaha laha kana qabla iridha'iha, dhahiri yake ni kwamba mwacha kwake huru kulikuwa kabla ya kumnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallama, kabla yeye Thuwaiba hajamnyonyesha Mtume alishaachwa huru. Walladhi fi siyari yukhalifuhu, na lile ambalo liko katika sira linalikhalifu hilo, linapingana na hilo. Wa huwa anna aba Lahabin a'taqaha qabla alhijra, na hilo ni kwamba Abu Lahabi alimwacha huru Thuwaiba kabla ya hijra. Wadhalika ba'da al-irdha'i bidahrin tawilin, na hilo ni baada ya kumnyonyesha kwa muda mrefu kabisa. Waongo hao, waongo kulikweli. Umeelewa? Yeye alikuja kumwacha kabla ya hijra, alimwacha huru. Abu Lahabi alimwacha huru mtumwa wake Thuwaiba kabla ya hijra kidogo, na hapo kashamnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam bidahari tawil. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipewa utume akiwa na umri ana miaka mingapi? Miaka 40. Alifanya hijra akiwa na miaka mingapi? 52. Sasa nyuma kidogo tu, kabla hajafanya hijra pengine alikuwa na miaka 50 mathalan, ndio Abu Lahabi alimwacha huru mtumwa wake. Haya, tukisema kwamba alikuwa na miaka 50, mtoto anyonya miaka mingapi? 45. Miaka 45 anyonya tu, akamwacha huru lini? Sasa maelezo yanaonyesha kwamba, maelezo haya mukala huu inaonyesha kwamba Thuwaiba aliachwa huru kabla ya kumnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati alipopeleka bishara tu, kwa sababu sasa kunyonyeshwa na mama yake, kisha ndio akafuatia Thuwaiba kumnyonyesha. Sasa alipotoa bishara, Abu Lahabi akamwacha huru, lakini habari zilizopo katika vitabu vya siyar vinaonyesha ya kwamba Thuwaiba aliachwa huru na Abu Lahabi kabla ya hijra kwa muda mfupi, na wakati huo alikuwa kashamnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam bidhahari tawili, kwa muda mrefu kabisa. Tumeelewana? Haya ndio yaliyomo katika Fathul Bari. Lakini Alawi Malik asema, na huyu khatari kwelikweli, asema rejea Fathul Bari huko, kirejea katika Fathul Bari wakuta habari nyingine, kwa sababu si wajua watu wavivu. Kishambua Fathul Bari, basi pingine wala hana sasa. Fathul Bari haipo, hana au kama anayo imejaa vumbi, wala hasomi mtu, kwa sababu watu wavivu. Sasa wanatumia ile njia ya uvivu wa watu kurejea, au hawa ya nafsi, katika kuwadanganya. Kwa hiyo nukta hii wanaochuoni pia wanathibitisha hili. As-Sa'di az-Zuhri, Ibn Sa'di az-Zuhri kwenye kitabu chake At-Tabaqatul Kubra ametaja, lakini habari yake fihi ma fihi, kwa sababu anaipokea kutoka kwa Muhammad bin Umar al-Waqidi. Lakini pia inatilia nguvu katika upande huu kwamba Bibi Khadija alikuwa akimbembeleza Abu Lahab amuuzie Thuwaiba ili amwache huyo. Abu Lahab alikuwa anakataa. Wakati huo Khadija ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Niuzie mimi huyo, niuzie mimi, hataki. Akakataa mpaka akafariki Khadija. Kadhalika Al-Hafidh Ibn Abd al-Barr katika tarjama ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kutaja habari za Thuwaiba kumnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema hivi: wa a'taqaha Abu Lahab ba'dama hajara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila al-Madina. Sasa yeye ndo anathibitisha kwamba hiyo itqi yenyewe, i'taqi yenyewe, ilifanyika baada ya hijra, na Abu Lahab alimwacha huru Thuwaiba baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohamia Madina. Ibn Abdul Barr ana kitabu kinaitwa Al-Isti'ab bi ma'rifati al-Ashab. Al-Isti'ab, ukiacha mbali ile at-tamhid lima fi muwatta min al-asanid, ukiachilia mbali kitabu chake al-Istidhkar, pia ana kitabu kinaitwa Al-Isti'ab fi ma'rifati al-Ashab. Anasema wa kanat Thuwaibatu tadkhulu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam baadama tazawaja Khadijata fayukrimuha. Thuwaiba alikuwa akiingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa Bibi Khadija, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimkirimu Thuwaiba. Fayukrimuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam watukrimuha Khadija, na Khadija pia alikuwa akimkirimu. Wa hiya yaumaidhin amatun, na hali ya kuwa yeye kwa wakati huo bado ni mtumwa mjakazi. Thumma a'taqaha Abu Lahab, kisha akamwacha huru yeye Abu Lahab. Abu Lahab akamwacha huru. Msikia habari hizo, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akashaoa, yuko na mke wake Bibi Khadija, Ummul Mu'minin, mama Khadija, anakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akimkirimu Ummul Mu'minin, na Khadija alikuwa naye akimkirimu, na yeye wakati huo alikuwa bado ni mtumwa. Kisha ndio Abu Lahab akaja akamwacha huru. Kwa hiyo sasa hili linatilia nguvu wapi? Kwenye kisa cha kutoa bishara, kwamba alimpa bishara Abu Lahab kisha Abu Lahab akamwacha huru, au yatia nguvu kwa upande huu ambao unaonyesha kwamba kisa hicho ni dhaifa? Kisa dhaifa, makdhuba. Haya, lakini pia wana wachuoni wanaeleza kwamba nifupishe labda suala la kwamba Abu Lahab alikuwa akifanywa takhfifu kila siku ya Jumatatu. Huu ni uongo mwingine wa masufi, uongo mwingine wa masufi. Maneno hayo hayapo katika riwaya ya nani? Katika riwaya Sahih al-Bukhari. Kwenye Sahih al-Bukhari qala Urwa, hilo neno halipo. Wala jambo jingine tena, wala hakuna neno la kwamba Thuwaiba aliachwa huru kwa sababu alitoa bishara, hilo pia halipo. Sasa sijajua mtoa wapi habari zenu.